just run and scare. Each place we go, so afraid that he might show. Yeah, run and man met de donkere bril op. Hij was dus ook wel eens bang. Roy Orbison uit de jaren 60 met Running Scared. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 26 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, gezonde voeding tijdens de coronacrisis. Muziektheatergezelschap Opera Today. En boekje auteurs voor Australië. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the day. On you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's all this world, believe me. I wish today could be tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait. When you that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Yeah. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. James Taylor en J.D. Souther in Her Town 2. En daarvoor Kirsty MacColl en Days. We gaan naar het eerste onderwerp vanavond. En dat komt van Alfred Blokhuizen. Hij wil weten hoe belangrijk gezonde voeding is deze dagen. De laatste weken wordt er heel veel gesproken over het coronavirus en de gevolgen ervan, ook hier in de show. Maar ja, welke effecten heeft dat nou bijvoorbeeld voor je voeding? Nou, daar gaan we het over hebben met Loukje de Vries. Zij is van het Voedingscentrum. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Mevrouw de Vries, ja, het coronavirus, het waart rond, maakt nogal wat slachtoffers ook. Het Voedingscentrum doet daar ook iets mee. Wat doen jullie? Nou, wij merkten dat er best wat vragen binnenkwamen van onder andere professionals, consumenten, maar ook pers. Dat er vragen waren omtrent het coronavirus en voeding. Dus ja, wij hebben daar informatie voor opgesteld. En dat hebben we ook allemaal gedeeld op onze website. En daar hebben we een speciale landingspagina van gemaakt. Zodat iedereen dat heel makkelijk kan vinden. Ligt dat een beetje voor de hand dat het Voedingscentrum dat doet? Wij spelen natuurlijk vaker in op actuele zaken. Dus als het gaat over vragen rond coronavirus en voeding, dan willen wij daar ook graag een goede informatiebron voor zijn. Ja, nu kennen we het Voedingscentrum dus allemaal van de schijf van vijf. Hoe pakt dat uit tijdens het coronavirus? Nou, waar het met name om gaat is dat er nu redelijk wat vragen binnenkwamen van mensen die zeiden van ja, ik wil graag mijn weerstand op peil houden. Wat kan ik het beste eten of drinken? Dus dat is één ding. Het andere ding is dat heel veel mensen nu natuurlijk ineens thuis zitten, allemaal thuis werken en ja, ineens een heel ander dagritme krijgen. En dus ja, ook vragen hebben over, ik zit vaker stil, moet ik nog steeds hetzelfde eten? Wat kan ik doen om in beweging te blijven? Dus dat. En dan is er nog het stukje vragen wat ook komt van bijvoorbeeld mantelzorgers. Die zeggen van, ja, ik wil graag eten brengen naar een oma bijvoorbeeld. Maar hoe kan ik het nou het beste doen? Hoe kan ik dat veilig doen? Dus ja, ook dat zijn vragen die wij beantwoorden. Daarnaast hebben we ook heel veel recepten. Dus we hebben nu onze recepten die heel erg makkelijk in grote porties gemaakt kunnen worden. Die hebben we ook extra in het zonnetje gezet. Zodat mensen die ook weten te vinden. Ja, heb je een paar voorbeelden van wat jullie adviseren? We adviseren eigenlijk zoals we altijd doen om vooral gezond en gevarieerd te eten. In principe krijg je dan ook alle vitamines en mineralen binnen die je nodig hebt voor een goede weerstand. Daarnaast adviseren wij om hygiënisch te werk te gaan bij het bereiden van voedsel bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk ook niet anders dan normaal, maar nou ja, wel iets waar we nu ook extra de aandacht op willen vestigen. Dus dat. En ja, daarnaast, hoe werk je gezond thuis? Nou ja, dat doe je inderdaad door niet ineens veel meer te eten dan je normaal doet. Te zorgen voor vaste eetmomenten. Te zorgen dat je niet afgeleid bent ook tijdens het eten. Want dat is misschien iets wat je nu ook sneller zal doen. Dat je terwijl je aan het eten bent ook nog snel even een stuk aftikt. Of die ene collega belt. Ja, dat zorgt ervoor dat je wellicht meer gaat eten. Dat je gedurende de dag weer meer gaat eten. Dus ja, een van de tips die wij geven is om ook dat vooral niet te doen. En te zorgen voor vaste beweegmomenten. En ook echt voor jezelf in te bouwen dat je gewoon regelmatig opstaat van je stoel. Ja, nu kun je een hele hoop vinden op jullie website. Wat vind je daar onder andere? Ja, dat zijn eigenlijk dus de dingen die ik net heb opgenoemd. Dus inderdaad, hoe kan je veilig met je eten omgaan? Waar kan je rekening mee houden als je een maaltijd naar je oma of een andere oudere brengt? Wat voor recepten kun je in grote porties maken? En ja, hoe eet je zo gezond mogelijk om je weerstand op peil te houden? Hoe voorkom je dat je in nepberichten trapt? Want je ziet heel veel voedingsadviezen voorbij komen op Facebook. Ik noem maar wat. En het is ook gewoon in het nieuws. Wij adviseren altijd eigenlijk, en het klinkt een beetje alsof we heel erg de aandacht op onszelf willen richten, maar wij adviseren om naar onze website te gaan. Wij bieden betrouwbare informatie. Dat doen we ook op basis van de wetenschap. Dus ja, het beste is om, mocht je twijfelen over dingen, om het even bij ons te checken. Je kunt natuurlijk ook altijd een vraag aan ons stellen. Dat kan bijvoorbeeld via social media, via ons Facebook-account of ons Instagram-account. Daar reageren wij ook. Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk voor professionals en ook voor journalisten die vragen hebben. Waar kunnen mensen al die informatie vinden? Dat kunnen ze vinden op www.voedingscentrum.nl/coronavirus. Loukje de Vries van het Voedingscentrum, hartelijk dank. Graag gedaan. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Bien, c'est très bien. Tu n'as pas de titre ni de grade. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu, je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la balade des gens heureux. De la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, on vient te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. La balade des gens heureux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Not the way you planned it. It didn't mean to happen. Could have been anyone. She stopped it when it started. Said goodbye and dearly parted. You're right back where you came from. Come clean when the lines get blurry. Come clean when the down gets dirty. When you just wanna scream, at some point we all have to come clean. Come clean. Promises get broken. Details go unspoken. I never say too much. I spend too much time thinking. In the weeks lead up to leaving, and someone's gonna get crushed. Come clean when the lines get blurry. Just wanna scream. At some when the lines get blurry. Come clean when the dawn gets dirty. It's easy to see now that you can breathe. At some point we all have to come clean when the lines get blurry. Goed advies van Tristan Prettyman. Wees maar eerlijk, Come Clean uit 2012. En daarvoor van een hele tijd geleden Gérard Lenormand en La Ballade des gens heureux. Iets optimistisch mag ook wel eens een keer. Straks het muziektheatergezelschap Opera Today. Maar eerst, 82 jaar en still going strong, Gordon Lightfoot en een nieuw album, Oh So Sweet. It's so easy to live with no fear or deceit, but sometimes I think maybe I have skipped a beat. The road I chose was not all it should be, but sometimes it was oh so sweet. Sometimes I remember hearing raindrops fall, feeling my love breathing alongside of me. It ain't easy to live with no tears of regret, but sometimes it was oh so sweet. There's a room in my soul where old hearts are at rest, the mention of which breeds only an empty nest. Oh, if the flow where society heals, but sometimes it was oh so sweet. Feeling in my dream world, here close to the ground, I can hear the rumble of the things I love. It ain't easy to breathe over things said and done, but sometimes life was oh so sweet. Oh, the less we believe in, the less we belong, let's all gather round so that we can carry on. Stick to the mainstream and we'll be okay, but sometimes it was oh so sweet. Sometimes I remember seeing starlight fade, back when life was still only a mystery. Was it good, was it bad, or the best you ever had? But sometimes it was oh so sweet. Gordon Lightfoot was dat. En voor wie hem even niet kan plaatsen, hij had ooit een hit in 1970 met If You Could Read My Mind. Het volgende onderwerp. Ze willen de harten van een Brits publiek winnen voor het opera-genre, maar dan in de huidige omgeving en tijd. Vandaar de naam Opera Today. Herman de Bruin. We gaan praten over opera en dan wel Opera Today. Maar toe schrijf je met een tweetje. Dat is al heel bijzonder. En het is ook een beetje een bijzonder operagezelschap volgens mij. Maar ik ga het vragen aan Mieke van der Ven. Ze is in de studio. Welkom, Mieke. Dankjewel. Je bent projectleider educatie en participatie van Opera Today. Dus je weet daar alles van. Ik weet er alles van. Wat is het bijzondere van Opera Today? Nou, van opera wordt vaak gedacht dat het een beetje oudbollig is. En dat het voor een bepaalde elite is. En ja, zeker niet voor mij. 17e, 18e eeuw. Ja, heel vaak materiaal uit die eeuwen inderdaad. En wij willen graag laten zien dat opera aan iedereen iets te bieden heeft. Ook aan een hedendaags publiek. Dus jullie spelen geen opera's van Mozart of van Dat doen Beethoven. We dus juist wel. Juist we wel? Gebruiken wel historisch materiaal. Dus ja. Inderdaad vaak uit de 18e of 19e eeuw. Maar we willen dat toegankelijk maken voor een hedendaags publiek. En een van de manieren waarop we dat doen is de wijze waarop we dat op het toneel zetten. En het mooie van opera vind ik dat het juist de grotere thema's in het leven aansnijdt. Dus liefde, ontrouw, wraak, jaloezie. En dat is eigenlijk van alle tijden. Dus er zit in die opera's altijd een soort universele, tijdloze waarheid besloten. Ja, ja. En onze artistiek leider Serge van Veghel, die ook de meeste voorstellingen regisseert, die is er wat mij betreft een meester in om die waarheid naar boven te halen in zo'n verhaal. Om dat tijdloze aspect erin te vinden en om dat op het toneel te brengen. En dat maakt het ook voor een publiek van nu. Daar komt onze naam Today vandaan. Today, ja, dat is duidelijk. Today, ja. Dus vandaag, de opera van vandaag. Maar wel met oude elementen dus, om het zo maar te noemen. Zeker, soms is bewerkt. Is het dan ook herkenbaar? Het is altijd herkenbaar. Het blijft wel een Mozart-opera of noem maar dus de grote. Dus Papageno komt gewoon langs. Wij doen over het algemeen dan weer niet de grote klassiekers die toch wel op het toneel komen. We willen dan altijd wel weer iets speciaals. Ja. Maar veel bekende namen van componisten komen bij ons absoluut voorbij. Maar wel in een ander jasje. In een ander jasje. En ik heb dan een beetje een hekel aan het woord modern. Want dat vindt modern altijd als doorgeslagen naar de andere kant. Dan heb je er wel iets heel geks mee gedaan. Mm-hmm. Het blijft bij ons altijd herkenbaar. Maar in een tijdloos jasje. Ja, en is het dan in het Nederlands gezongen? Nee, het blijft in de originele taal waarin de opera geschreven is. Ja. Ja, ja, dus je moet het wel kunnen volgen dan. We hebben boventiteling erbij, dus aan alles is gedacht. Ja, je kunt alles volgen. Ja, en dat betekent dat dus hele moderne dingen niet naar voren komen. Er zit geen, noem eens even wat, iemand in die in deze periode leeft, de atoomgeleerde is of zo. We houden altijd vast aan het originele materiaal. Ja, dus als Mozart geen atoomgeleerde heeft geschreven, zit dan hij er bij zit ons hij waarschijnlijk er ook niet in. Nee. Dus wat dat betreft is het heel herkenbaar en niet zo van, hè, wat zien we nou ineens? Ja, ja, we blijven echt wel trouw aan het materiaal waarmee we werken. Ja, ja. Dat is door heel Nederland heen? Ja. Dat? Ja, dat klopt. We spelen veel in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat is een beetje ons thuistheater. Dat is toch wel heel klassiek dan. Ja, voor ja iets dat wat zeker. Je ja, we spelen wil wel laten zijn. Klopt. We spelen wel in de Grote Schouwburg. En dat komt omdat wij vaak hele grootse decors hebben. Dat hoort ook een beetje bij opera. Dus een spektakelstuk. Ja. Dat past alleen in de Grote Schouwburgen. En vaak monteren we in Theater aan de Schie in Schiedam. Daar wordt de voorstelling eigenlijk afgemaakt. En hebben we de eerste try-out. En daarna gaan we op tour. En dat is dan van Groningen tot Maastricht en alles ertussenin. Ja, ja. Ja. En in opera gaan altijd veel mensen dood. Dat kan heel lang duren. Ja. Nou, veel mensen, maar in ieder geval een paar. Is dat bij jullie ook zo? Ja, als ze in de opera die zoals die geschreven is doodgingen, dan gaan ze bij ons ook dood. Dus het maar wat betreft de lengte, wij vinden het wel fijn om het enigszins toegankelijk te maken voor een publiek van nu. Dus vaak doen we wel enige schrappingen in het originele stuk. Vroeger vond het allemaal niet erg om 3,5 uur in een theaterzaal te zitten. Tegenwoordig hebben we een iets kortere spanningsboog. We zullen er nooit een uur van maken, dat gaat niet. Maar anderhalf, we proberen het dan wel zo een beetje in te korten. Ja, ja, ja, dat zit er dan wel in. Ja. Ja, dan. Maar hebben jullie elk jaar een andere opera dan? Of doe je er meerdere? We doen er meerdere zelfs. We hebben één grote reizende productie per jaar. Mm-hmm. En verder vinden we het heel leuk om voorstellingen op bijzondere locaties te maken. Dat is dan iets kleinschaliger. Ja. We doen veel co-producties. We hebben bijvoorbeeld onlangs de voorstelling Amadeus gemaakt samen met de Theateralliantie. Waar 80 voorstellingen aan verbonden waren, ook door heel Nederland. Ja. Dus we doen van alles, maar één grote reizende productie per jaar. Ja, en dat is dan die hele opera die jullie dan eigenlijk helemaal bewerken. Ja. Ja. Ja. En dat vindt in allerlei theaters plaats. Klopt, ja. Ja. Opera Today, met een tweetje erin, zei ik al. Waar kunnen die speellijsten gevonden worden? Op de website, denk ik? Ja, op de website operatoday.nl. En inderdaad met het cijfer 2 en dan D-A-Y. Mieke van der Ven, projectleider van educatie en participatie van Opera Today. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes. Bedankt. Wil je dansen, Rosalinde, wil je dansen heel de nacht? Kom, mijn liefste, mijn beminde, hierop heb ik lang gewacht. Laat me jou de liefde leren, laat ons niet meer wachten, want morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Maar ik durf niet te dansen, mijn liefste. De nacht is zo duister en koud. En ik hoor vier ruiters rijden daar buiten door donkere woud. Ze komen op magere paarden. Ze hebben geen haast en geen tijd. Ach, waarom zijn ze gekomen? Ik wil er mijn liefste niet kwijt. Laat ons lachen, Rosalind, het zal de wind in de schoorsteen zijn. Niemand zal ons beiden vinden, drink de liefde en de wijn. Niemand zal ons beiden deren, vul het glas tot aan de rand. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Maar hoor je die hoeven daar buiten? Ze rijden over het land. En achter de vier ruiters staan steden en dorpen in brand. Och, kon ik jou toch maar behouden, bleef jij maar bij mij voor altijd. Maar ik hoor ze nader komen en ik wil er mijn liefste niet kwijt. Kom, mijn kleine Rosalind, het zal de storm in de bomen zijn. Jij bent immers mijn beminde, klink en drink de rode wijn. Maak je lokken en je kleren los en reik me nu je hand. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Nooit zal ik meer bij jou gaan liggen. De ruiters gaan jou niet voorbij. Ze komen mijn liefste halen, nog kwamen ze ook maar voor mij. Het wordt al dag in het oosten, mijn liefste, nu is het je tijd. Ik hoor vier ruiters rijden en ik wil er mijn liefste niet kwijt. Rosalind, ik zal aan je denken dag en nacht. Eenmaal zal ik jou weer vinden, ik weet dat jij dan op mij wacht. Mocht ik soms niet wederkeren, schenk een ander dan je hand. Nu vaarwel, ik moet marcheren voor het lieve vaderland. Nu vaarwel, ik moet marcheren voor het lieve vaderland. Prinsen God, waarom moet hij sterven? Waarom is de wereld zo vreed? Waarom komen ruiters gereden, vier ruiters met oorlog en leer? Waarom laat u mij van hem houden, als u ons toch hiermee weer scheidt? Ik moet er een kind van hem dragen, en ik wil er mijn liefste niet kwijt. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Through a cloudy haze on a sunlit sea, we waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keeps safe, says I. I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild bayou. Where does the ocean go? Should I? Back then, as I always know, that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain. Where does the ocean go? Should I let it take me? Any second they may wake me. Does anybody know where does the ocean go? Some days I walk on the harbor side and I watch the sea rising tide, and I see him there like a silent mirage. My lost man in the moon de sauvage. Where does the ocean go? Katie Mellowa was dat. Je weet wel van die fietsen in Beijing. Maar dit was Where Does the Ocean Go? En daarvoor Boudewijn de Groot van heel lang geleden met Apocalypse. Het derde en laatste onderwerp in dit uur. Nu het coronavirus de gemoederen danig bezighoudt, zouden we bijna vergeten hoeveel ellende Australië nog maar kort geleden trof. Een aantal schrijvers ontplooide al eerder het initiatief om belangeloos krachten en schrijfsels te bundelen tot het boekje Auteurs voor Australië. Mariska de Vries. Aangeschoven aan tafel is de Schiedamse schrijfster Marceline de Waard. Welkom. Dankjewel. Je bent schrijfster, parttime schrijfster. Je hebt meegedaan aan een heel mooi project voor Australië. Kun je daar iets over vertellen? Jazeker. Auteurs voor Australië heet het. Het was denk ik eind januari dat ik op Facebook een oproep zag van een collega schrijver van ik ga een project doen voor Australië, dat we met een aantal schrijvers verhalenbundel doen. We zoeken goede verhalen die niet te veel redactie nodig zijn, dus wel goede schrijvers. En ik dacht, dat is leuk. Het onderwerp moest zijn, er moest iets van brand in zitten, er moest iets van Australië in zitten. Het was naar aanleiding van de vreselijke bosbranden in Australië. Zeker, die we gehad en de noodhulp die op gang kwam en dat er heel veel voor nodig was. En dat we dachten, nou, we kunnen ook een aantal verhalen, een bundel en die aanbieden voor het goede doel. Ik schreef me in. Ik had een verhaal wat geschikt was. De gebarsten aarde heette dat. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Er moest iets romantisch in zitten. En ik zie romantisch in hele brede zin. Dus dat is meer dan dan een boeketreeks, zeg maar. Meer dan een liefdesverhaaltje. Zeker weten. Het is meer dan een liefdesverhaaltje. En het verhaal wat ik er geschikt voor was, was een verhaal wat 25 jaar later speelt. Als het hier heel warm is. We hadden het verhaal stamt uit de tijd dat we net die hele hete zomer hier hadden met 40 graden. En ik dacht, ja, dat gaan we vast heel vaker krijgen. En ik had toen een documentaire gezien met een toekomstbeeld, met een gebarsten aarde en dat als er dan regen kwam, alles weer verwoest werd en wegging. En die gebarsten aarde deed mij denken aan de Burren in Ierland. Dat is een gebied waar eigenlijk ook de grond gebarsten is. Maar dat is gebeurd door duizenden jaren geleden. Door het opstapelen van de aarde. En daar zijn die hele bijzondere scheuren door ontstaan. En mijn hoofdpersoon is een oudere vrouw, zeg maar. een vrouw van onze leeftijd, over 25 jaar, stel je net je voor, wiens man overleden is die kanker heeft en eigenlijk niet meer wil leven. Maar op dat moment is het zo dat je eigenlijk ook niet voor je 90ste dood mag, want het leven is heilig. In de afgelopen jaren zijn toch die politieke partijen weer wat versplinterder geraakt. En in de vorming van coalitie ging toch ook altijd wel de geloofspartijen mee, hè, de confessionele partijen. En bijvoorbeeld in ruil van geen vluchtelingen, grenzen dicht, werden dus ook dingen als geen abortus, geen euthanasie kwamen erin. En eigenlijk ook de belofte van, nou, mensen moeten zo lang mogelijk leven. En als je dan bijvoorbeeld mensen voor hun 90ste sterft, een behandelend arts, die komt dan voor het tuchtrecht. Dat staat er niet allemaal zo letterlijk in. Maar dat is die wereld die ik voorbij zat. Dus in die context leeft die vrouw. En zij wil dus niet meer verder leven. Water is schaars. En omdat ze niet dood mag, want kanker gaat ook een chronische ziekte worden, wat natuurlijk weer een hele mooie boodschap is, maar dan tegengaat werken, dan peutert ze toch iets los van de arts waarmee ze dan zelf gaat. Niet verklappen. Nee, precies. Oké, waar is het boek te krijgen? Waar kunnen mensen die Australië willen steunen het boek kopen? Het is exclusief te koop bij het Wereld Natuurfonds. Daar gaan ook alle opbrengsten naartoe. En je kan het via bol.com als e-book kopen. En voor een heel zacht prijsje dan, als e-book kost het maar €4,95. Goed, het is een mooi verhaal. Als je wilt weten hoe het afloopt, ik zou zeggen, Auteurs voor Australië heet het boek, bol.com, of in ieder geval het Wereld Natuurfonds kun je het krijgen. Ja. Zou je in de toekomst nog een keer aan zo'n project mee willen doen? Hoe is zeker het bevallen? Weten. Zeker weten. Ja? Het is heel goed bevallen. Het leuke is eigenlijk de energie die heel snel gaat. Dat je merkt dat er heel veel energie gegenereerd wordt in een hele korte tijd, dat mensen hard werken en gewoon een mooi product maken. Want als je wat hem al doet, het is gewoon, zie je, het ziet er gewoon prachtig uit. Gewoon een professioneel product met mooie verhalen, mooi vormgegeven. Heel snel uit de grond gestampt, maar ja, toch hoge kwaliteit. Ja, zeker weten. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. En het is toch ook wel dat zoiets tegenwoordig heel snel ook weer kan gaan via social media. Dat is dan weer het voordeel, ja. Ja, zeker. Ja. Ja, van onze moderne middelen inderdaad. Ja. Marceline de Waard, zij is de schrijver en deed mee aan het project Auteurs voor Australië. Dankjewel. All my life was a paper, once plain, pure, and white, till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music, every note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorated my life, created a are apart, and you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. Rhyme with no reason in an unfinished song, there was no harmony, life meant nothing to me until you came along, and brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are a part. And when you decorated my life by painting your love my life. Dit is De Late Avond. myself and everyone to see what we are.